Eser Mantıkut Tahir, yazan Feridüddin Attar, seslendiren Nergis Akbıyık. Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kaf Dağı'nın ardındaki padişahları Simurg'u bulmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kaf Dağı'na varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, aşk, marifet, istina, tevhid, hayret ve yokluk vadileri. Yedi vadiyi aşabilen 30 kuşu ise Simurg yerine bir sürpriz beklemektedir. Feridüddin Attar, tasavvufi mesnevi konusunda klasik İran edebiyatının devidir. Onun en tanınmış kitabı olan Mantıkut Tahir ise velayetin mertebelerini hikayelerle bezeyerek kuşların dilinden kuş güzelliğiyle anlattığı yüzyıllardır parlaklığını kaybetmeyen bir doğu klasiğidir. Giriş. Allah'ın adıyla ki o Rahman ve Rahim'dir. Hamdolsun bir avuç toprağa hayat bağışlayan, canı yaratıp imanı veren Allah'a. Yeryüzünün temelini su üzerine kuran O'dur. Topraktan yarattıklarının ömürlerini rüzgara savuran da O. O Allah ki kudretiyle göğü yüceltti, toprağıysa aşağılattıkça aşağılattı. Onların birisine sürekli bir hareket verdi, diğerine ise hiç bitmeyen bir durgunluk. O Allah ki göğü direksiz, dayanaksız duran bir çadır haline getirdi. Yeryüzünü de ona döşeme yaptı. 6 günde 7 yıldız yarattı. 2 harften ibaret ol emriyle 9 gök oldu. Ten tuzağını halden hale düşürdü. Can kuşunu toprağa alıştırdı. Deniz onun emrine teslimiyetle eridi. Dağ ise korkusundan dona kaldı. Denizi susattı, dudaklarını kuruttu. Taşı yakuta çevirdi, kandan ise misk yarattı. O Allah ki bazen deniz üstünde köprüler kurar, bazen ateş üstünde gül desteler. Kendisine isyan eden düşmanlarının başına bir sivrisineği musallat eder. Hikmetiyle örümceğe ağ kurdurur, böylece Habibini korur. Ya da incecik belli karıncayı Hazreti Süleyman'la boy ölçüştürür. Güneşle ay, gece ve gündüz ona secde eder. Yüzlerindeki nur bu yüzden, yoksa secde etmeyen yüzde nur olur mu? O Allah ki gündüze gönül ferahlığı verdi, yüzünü ağarttı, geceye ise can sıkıntısı düştü, karanlıklarda yandı, yakıldı. Dudu kuşuna altın gerdanlık taktı o, hüdhüdü ise Süleyman peygambere kılavuz yaptı. Göğü döndürmesiyle geceyi giderip gündüzü getirdi, balçığa bir üfürmesiyle insanı yarattı. Kudretiyle bir köpeği yakınlık eri yapar ya da arslan gibi bir eri köpekleştirir. Gökyüzünde oturanlara felek sofrasını kurar, sonra o sofraya ekmek olarak güneşi koyar. Dilerse sopayı yılana çevirir, kayadan dişi deve çıkarır, dilerse de sarı öküzü konuşturur. O Allah ki Yasemin'in başına 4 parçalı taç koyar, laleye kanlı külah giydirir. Nergis'in başına koyduğu altın tacı ise çiğ taneleriyle, incilerle süsler. Balıktan aya kadar ne varsa hepsi varlığına şahittir. Akıl onun yüzünden derde düşmüş, can ona gönül vermiş, gök dönmeye koyulmuş, yer kala kalmıştır. Bu aleme de bak, o aleme de. Var olan yalnız O, ondan başka bir şey yok. Varsa bile O, var olan da yine O. Yazıklar olsun ki kimsede onu tanımaya kudret yok. Güneş alemi aydınlatmış fakat gözler kör. Er odur ki sultanını bilsin. Hangi elbiseye bürünürse bürünsün onu tanısın. Yanlışa düşmek şaşı kişinin işi. Bu bakış işsiz kalmışların bakışı. Ey hakkı tanıyan, onu kendisinden başkasıyla kıyas etme. Allah kıyasa sığmaz. Ey Allah'ım, ne şaşılacak şey ki bütün zerreler sarhoş olmuş seni arıyorlar. Halbuki sen o kadar meydandasın ki bu yüzden büsbütün gizlenmişsin. Bu yüzden kimse senin cemalini görememiş. Her şeyden önce sen vardın. Her şeyden sonra da sen var olacaksın. Her şey senin varlığınla zahir oldu. Her şeyde de kendini gösterdin. Önde sendin, sonda. Can cisimde gizli, sen ise canda gizlisin. Ey canların canı Allah'ım. Damını muhafızlar, kapını bekçiler tutmuş. Artık kim sana yol bulabilir, kapına nasıl varılabilir? Daha ne söyleyeyim, sen tarif edilemezsin ki. Ey gönül, eğer onu istiyorsan yola düş, aklını başına topla da yürü. Ama nereden bileceksin ona hangi yoldan gidileceğini, onun kapısına nasıl varılacağını? Onu tanıyamamışsın, bir şey söyleme. Çünkü söylediğin de sensin, bildiğin de. Onu kendinle tanıma, onunla tanı. Çünkü yol akıldan başlamaz, ondan başlar, yine ona gider. Önden giden, yolu gören erler, arada bir iz buldular, izlediler. Fakat yolun sonu yok ki kıyısına varılsın, haddi yok ki sayıya sığsın. Bu yola düşenlerin hepsi canlarını hayretin içine salmışlar. Yoldaşları da acizlik ve haşyet olmuş. Önden gidenlere bir bak hele, Adem'in başına neler geldi, neler çekti. Sonra tufan içindeki Nuh'a bak, binlerce yıl kafirlerden neler gördü. Sonra aşkı düşen, ateşi yurt edinen İbrahim'e, nefsini sevgiliye kurban eden gamlı İsmail'e, belalara uğrayan güneşini Yusuf'unu kaybeden Yakub'a, kulluk eden, kuyuya atılan, zindanlara takılan Yusuf'a ve sultanlığına bak. Sonra yüreğini kurtlar kemiren Eyyub'u, yolunu yitirip bir vakit balık karnını yurt edinen Yunus'u, dünyaya gelir gelmez beşiği tabut, bakıcısı Firavun olan Musa'yı, ciğerinin hararetiyle demiri mum gibi eriten Davud'u gör. Sonra rüzgara hükmeden ama sonunda tahtı rüzgara giden Sultan Süleyman'a, gönlü coşup köpürürken başına testereler dayanırken susan Zekeriya'ya, başı kendi milletleri tarafından acımasızca kesilen Yahya'ya, dar ağacından kurtulup Yahudilerden kaçan İsa'ya bak. Sonra hüzün peygamberine, peygamberler peygamberine bak, kendi milletinden ne cefalar gördü. Sen bu işi kolay mı sanmıştın? Bu yolda en adi şey can vermektir. Daha ne söyleyeceğim ki? Dalda bir gül vardı, onu da kopardım. Söz bitti. Allah'ım, senin gibi sonu olmayan başka kim vardır? Lütfet de artık beni perde ardında gizlice yakma, perdeyi aç, yak, yandır beni. Hayret denizinde kayboldum, sen kurtar beni. Beni bu alem denizinden çıkar, sen düşürmüştün, yine sen kaldır. Başım döndü, yolumu kaybettim, kılavuzum sen ol. Canım boş şeylere bulaştı, nefsim beni ele geçirdi. Eğer elime tutmazsan vay halime. Ya bu pislikten kurtar ya da toprak et beni. Herkes senden korkar, ben kendimden korkuyorum. Çünkü senden yalnız iyilik gördüm, kendimden ise kötülük. yeryüzünde gezinen bir ölüyüm ben. Ey kerem sahibi Rabbim, canımı dirilt, dilediğini kahredensin sen. Lütfedip de çağırdın mı, işte yücelik, kahredip de kovdun mu, işte perişanlık, düşkünlük. Vakitsiz geldim ama kapına geleni boş çevirmeyeceğini bildiğimden geldim. Ümitsiz değilim, beklemekteyim. Olur ya, yüz binlerce kişinin içinde beni tutar, bana lütfedersin. Hırsızın ekmeği. Bir eşkıya zavallı bir adamı yakaladı. Evine götürüp sıkıca bağladı. Sonra da kılıcını almaya gitti. Kılıcıyla kafasını kesecekti adamın. Elinde kılıcıyla nefes nefese evine döndüğünde gördü ki adam evdeki ekmeklerden yiyor. Adam olmayan kişi dedi, "Bu ekmeği kim verdi sana?" "Karın verdi," diye cevap verdi adam. Bu cevabı duyunca elindeki kılıcı bıraktı eşkıya. "Seni öldürmek bana haram oldu," dedi. "Çünkü soframdan yiyene kılıç kaldıramam. Ekmeğimi yiyenden canını esirgemeyen ben nasıl olur da onu öldürür, kanını dökerim?" "Ey Rabbim, beni yaratanım, dünyaya geldim geleli senin sofrandan, senin ekmeğinden yiyip duruyorum. Bir kimse birinin ekmeğinden yedi mi, ona hakkı geçer. Ekmek sahibi de onun hakkına riayet eder. Ben cömertlik denizinin sahibi olan senin ekmeğini çok yedim. Hakkımı gözet. Ey alemlerin Rabbi, acizim, kanlara boğuldum. Karada gemi yüzdürdüm. Feryadımı duy, elimden tut. Daha ne kadar sinikler gibi ellerimi başıma götürüp bekleyeyim. Bilemedim, yanıldım. Sen bağışla. Şu kan ağlayan yüreğime bak. Bütün bu musibetlerden sen kurtar beni. Ey derdime derman olan Allah'ım, kâfire küfür gerek, dindara din. Atların gönlüne ise derdinden bir zerre. Şu kulağı halkalı kuluna bir zerre dert ver. Eğer senin derdin olmazsa canım ölür gider. Varlıktan bir sermayem yok. Gölge içinde kaybolmuş bir zerreyim. Karanlıklar içinde kayboldum. Bir nur yolla. Kimsem yok benim. Yardımcım sen ol. İki cihan sultanı, yakin ummanı, şeriat güneşi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hak peygamber. İnsanlara İslam ile hidayet yolunu gösteren gayb habercisi, peygamberin yücesi, Miraç sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cüz'ün de küllün de imamı odur. İki alem de atının terkisine bağlanmıştır. Varlık alemine ihsan denizinden bir çiğ tanesi gibi gelmiştir o. Öyle bir yücedir ki ne desem, hangi sözlerle anlatsam eksik kalır. Alemde ilk yaratılan hiç şüphe yok ki onun nuruydu. Hazreti Adem de alem de onun nurundan yaratıldı. O nur yaratıldığında Rabbinin huzurunda secdeye vardı. Asırlarca secdede kaldı. Sonra kendisine hakikat denizinin yolu açıldı. O denize dalıp ne lazımsa hepsini elde etti. Bütün alem onun nurundan yaratıldığından, bütün alem halkının ta kıyamete kadar peygamberi oldu. Peygamberliğine melekler ve cinler de şahit tutuldu. Keçiyle kertenkele onu tasdik etti. Avcuna aldığı çakıl taşları Allah'ı tesbihe başladı. Yüzünü gören putlar ise yüzü koyun yere kapandılar. Miraç'ta bütün peygamberlerin önüne geçmiş, onların öldükten sonra gördüğünü o buradayken görmüştür. Cebrail'in bile girerse kül olacağı makama o selametle girmiştir. Yüce Allah ona ziyadesiyle hürmetinden adını Tevrat'ta da İncil'de de anmıştır. İsa peygambere ondan haber verdiği için müjdeci derler. Sırtında nübüvvet mührüyle dünyaya geldiği yer, şehirlerin en hayırlısı Mekke'ydi. Asırların en hayırlısı da peygamber oldu o. Ashabı da ümmetinin içinde en hayırlısıydı. Allahu Teala peygamberliği ve mucizeyi onunla bitirmiş, bütün güzel huyları onda kemale erdirmiştir. O berrak bir nur denizi, ben ise onu anlatmaya çalışan bir dilsiz. Onu övmek bana düşmez. Onu alemi yaratan övmüş. Bu yetmez mi? Ey Muhammed! Ey yüzlerin kararacağı günde bir avuç günahkara şefaat eden şanı yüce peygamber! Lütfet de şefaat mumunu yak. Yak ki pervane gibi etrafına toplananların arasından kalkayım. Kanatlarımı çırparak o muma atılayım. Gönlümün derdine ilaç sevgindir. Canımın nuru güneşe benzer yüzündür. Senden dileyim, kerem göster, bana bir kerecik bak. Beni bütün şüphelerimden, şirkten ve boş sözlerden arındır. Günahlarıma bakıp yüzüme kara çalma, kapkara sulara batmış, boğulmakta olan bu çocuğu kurtar. Yine yola çıkar, senden bunu beklemekte, bunu ummaktayım. Oğlu suya düşen ana. Dere kenarında gezinen bir çocuğun ayağı sürçtü. Birden suya düşüverdi. Çocuğunu suda çırpınırken gören ananın canı yandı. Su kenarında çırpınmaya, yanıp yakılmaya başladı. Su akmakta. Çocuk da suyun içinde bata çıka gitmekteydi. Derenin ucu gide gide bir değirmenin arkına vardı. Çocuk arka kapılacağı sırada ana suya atladı. Çocuğunu çekip sudan çıkardı. Dere kenarına çıktıklarında ana çocuğa öyle bir sarıldı. Onu öyle bir bağrına bastı ki görenler yıllardır hasret kaldıklarını sanırdı. Ey şefaati, yüzlerce ana kadar büyük peygamber, ben de dibi gözükmeyen, kıyısına varılmayan bir suya düştüm. Şaşkınlık girdabına yakalandım. Hasret suyunun arkına doğru sürüklenip gitmekteyim. O çocuk gibi ben de şaşkınlık içinde bata çıka ilerliyorum. Ey kendi yolunun yolcularına acıyan, onları esirgeyen, lütfet de senin suyuna dalan, boğulmak üzere olan bu biçareye bak. Şu yaralı gönlüme acı, kereminle bu sudan çek, kurtar. Lütuf memesinden süt ver bana, önümden kerem ve ihsan sofranı kaldırma. Ey hakkıyla idrak edilemeyen, övenlerin öğütlerinden çok uzak olan yüce Resul, kimsenin eli senin atının terkisine erişememiştir. Benim gibiler ise geçtiğin yolların toprağında oturup kala kalmıştır. Kimsenin dostlarının uğruna toprak olmazsa seni sevenlere düşmandır. Ki dostlarının ilki doğrulukta senin sırdaşın, ikincisi adalet güneşi, üçüncüsü haya denizi, sonuncusu da alimler ve cömertlerin padişahıdır. İlk dost, Müslüman erkeklerin ilki, mağarada ikinin ikincisi, Hazreti Ebu Bekir. Dinin en ileride geleni, peygamber sırdaşı, en büyük sıddık. Allah Teala yüce katından Hazreti Muhammed Mustafa'nın gönlüne ne ilham ettiyse, o da onları Sıddık'ın göğsüne döktü. Bütün ömrünce hakikat sırlarına mazhar oldu o. İki alemi bir nefeste içine çekti. Ağzına bir taş alıp dudağını kapadı. Bir hoşça nefes almaya başladı. Geceleri kıyamda boynunu büker, secdede sabahlara kadar yanıp yakılarak hu çekerdi. Onun bir hu demesi ta Çin'e kadar miskler saçtı da Tatar diyarında bulunan ceylanlarda misk meydana geldi. dağda, mağarada dili yalnız Allah'ı tesbih etsin diye ağzına çakıl taşı koymuştu. Hazreti Ömer onun kadrini biraz sezebilmişti de, keşke onun göğsünde bir kıl olsaydım demişti. Hakla batılı ayıran er, din ışığı, şeriat ve adalet güneşi, Hazreti Ömer. Allah adalet ve insafı onunla tamamlamış, anlayış ve zekada onu herkesin önüne geçirmişti. Hazreti Peygamber'in sözüne göre sırattan ilk geçecek, cennetin kapısına varıp halkasından ilk tutacak kişi odur. Ne yüce bir makamdır bu. Adalet onun zamanında kemale erdi. Nil onun yüzünden taştı. Zelzele onun keremiyle durdu. İslam onun gayretiyle aleme yayıldı. Kafir ve münafık onun zamanında sindiği yerde kala kaldı. Ashabın içinde bir cennet mumuydu o. Şeytan onun gölgesinden bile kaçmıştır. Söz söylemeye başladığında hakikat gönlünden gelir. Gözünün önünde belirir. Dilinden inci taneleri gibi dökülürdü. Kah aşk derdiyle canını yakıp yandırır. Kah Allah kelamıyla dilini kavururdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun zarı zarı ağladığını görünce işte bu cennet ışığı demişti. Cennet ulusu, mutlak nur, hatta iki nur sahibi İrfan Denizi Hazreti Osman. İman bayrağı onun gayretiyle yücelere erişti. Hidayet de, marifet de onun hilafeti devrinde âleme yayıldı. Kur'an'ın ışığı bütün dünyayı sardı. Resul-i Zişan'ın sözüne göre o ikinci Yusuf'tur. Takva ve vefa denizidir, haya madenidir. Akrabasının işlerini düzeltmek için canla başla çalışmış, hatta canını bile bu yolda feda etmişti. Hançerlendiği zaman bile gamla, kederle oturmuş, Kur'an okuyordu. Efendilerin efendisi dedi ki, ''Göklerdeki melekler bile Osman'ın edebine bakarlar da utanırlar. Artık bundan böyle ne yaparsa yapsın, Osman'a korku yoktur. Onun olmadığı bir biatta, Hazreti Peygamber onun yerine kendi elini diğer elinin üstüne koymuş. Onun adına biat etmişti. Orada bulunan sahabiler, keşke kayaların altında kalsaydık, yanıp yakılsaydık da Osman gibi biz de burada bulunmasaydık ve bu şerefe nail olsaydık dediler. Yol gösterici imam, Hilm Dağı, ilim ummanı, din kutbu, Allah'ın arslanı, Hazreti Ali. Allah'ın rızasını kazanmış, seçilmiş yiğit, dünyayı terk etmiş Fatıma'nın eşi, Hazreti Peygamber'in damadı. Sözüyle herkese yol gösterdi. Din yolunda kendisine uyulacak er oldu. Bu yüceliğe hak kazanmıştır. Fetvası söz götürmez müftü odur. Hazreti Ali Allah'ın gayb aleminde tektir. Akıl nasıl olur da en doğru söyleyeniniz Ali'dir İltifatına mazhar olmuş onun bilgisinden şüphe edebilir ki? Nasıl Hazreti İsa nefesiyle ölüleri diriltmişse o da nefesiyle kesilmiş eli yerine kaynatmıştır. O Allah dostu Kabe'de Allah Resulü'nün omuzuna çıkmıştı da putları teker teker yere atmış, kırmıştı. Bazen de aleminde kendisine bir dost bulamadan kendi içine gömülüp gitmişti. Ey taassuba kapılan, hep yerip kınayan, sonra da sevgiden bahseden kişi. Madem akıllıca laflar ediyor, iç aleminden bahsediyorsun, neden batılda ısrar ediyorsun? Halifelikte kapma, çalma falan yok. Ey gerçeği göremeyen, nasıl olur da Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer böyle kötü bir iş yapar? Eğer o ikisi halifeliği gasp etmiş olsalardı, yerlerine oğullarını geçirirlerdi. Hem de gerçekten bir hata yapmış olsalardı, onları yanlıştan çevirmek için ashaba farz olurdu. Hiçbir sahabe madem ki böyle bir işe girişmedi, farzı terk etmeyi uygun gördüler mi dersin? Hadi onların hepsini haksız bul, yalancı say bakalım. Peygamber ashabını yalancı sayan, peygamberin sözüne de yalan demiş olur. Çünkü o peygamber, benim ashabım yıldızlar gibidir. Zamanların en hayırlısı benim zamanım, ümmetimin en hayırlısı da benim ashabımdır buyurmuştur. Peygamber sahabesi ne yaparsa doğrudur, yerindedir. Onlar işin en doğrusunu, en güzelini yaparlar. Onların birini hor görmek 33 binine birden hakarettir. Yaptığı her işi adaletle yapan, hatta bir devenin diz bağını bile kaybetmeyen, bu derece hakikat aşığı bir kişi nasıl olur da haklı olanın hakkını gasp eder? Düşünme bile bunu. Her şeyden elini eteğini çekmiş, yüzünü Allah'ın rızasına çevirmiş, malını canını din yolunda feda etmiş o yol eri, Ebu Bekir'i Sıddık nasıl olur da zulmeder? Minberde bile edebini koruyan, Hazreti Peygamber'in makamına oturmayan birisinin bu halini herkes görür de sonradan birisi çıkıp ona nasıl haksız der. Hazreti Ömer'in de işi gücü adaletti. Kah kerpiç taşır, kah diken sökerdi. Odun yüklenip şehre taşır, geçebilmek için halktan yol isterdi. Bu dünya zindanında her gün yediği yalnız 7 lokmacık ekmekti. Katığı ise sirke ve tuzdu. Gece olduğunda kendisini hiç kayırmaz, sabaha kadar nöbet tutup orduyu korurdu. Yatıp uyuduğunda ise yatağı da yastığı da kumlar olurdu. Huzeyfe'ye, ey keskin bakış sahibi, Ömer'de münafıklık alameti görüyor musun hiç? Eğer ayıbımı yüzüme karşı söylersen bana zulmetmiş olmazsın. Aksine iyilik yapmış olursun demişti. Hilafet kavgasında olsa 10 deri parçasıyla yamanmış bir hırkası mı olurdu yalnız? Bu kadar zahmetlere katlanan biri bunları batıl uğrunda çeker mi? Onun devrinde Mecusilerin şehirleri küfürden temizlendi. Müslüman şehirleri oldu. Eğer bunun için ona kızıyorsan insaf yok sende. Hayır, ey bakışı bulanmış cahil! Hilafet konusunda onları kendinle kıyaslama. Bu yücelik senin başına gelse derde düşerdin, yüreğin kavrulurdu. Eğer birisi çıkıp onlardan hilafeti almış olsaydı, sırtlarından yüzlerce musibeti indirmiş olurdu. Yoksa sen bir ömür boyu halkın vebalini boynunda taşımayı kolay mı sanmıştın? Hazreti Ömer'in halifelikten vazgeçmesi. Hazreti Ömer Üveys'in yanına geldi. İçini döktü. Dedi ki, bezdim artık bu işten. Halifeliği satıyorum. Bir alıcı olsa bir dinara bile satardım. Üveys Hazreti Ömer'den bunları dinleyince dedi ki, madem halifeliği bırakmak istiyorsun, sen bırak. Alan var mı yok mu aldırma. Sen at. Kime lazımsa gelir. Yoldan kaldırıp alıverir. Ömer ashabın yanına dönüp halifeliği terk etmek istediğini söyleyince hepsi itiraz ettiler. Ey önümüze düşen, Allah rızası için bunu yapma. Ebu Bekir halifeliği senin boynuna yüklerken bir bildiği vardı da yaptı. Şimdi onun emanetini yüzüstü bırakırsan ruhu incinir dediler. Hazreti Ömer onları haklı buldu. Fikrinden caydı ama bu iş kendisine büsbütün ağır geldi. Hazreti Ali'nin katiline şerbet sunması. Yazılanın önüne geçilemez ya, ne çare ki o kara bahtlı adam Hazreti Ali'yi ansızın yaralayıverdi. Ölümü beklerken Hazreti Ali'ye bir şerbet sundular. O ise, ''Kanımı döken nerede? Bunu önce ona sunun, o içsin. Ben sonra içerim. Çünkü o benim yol arkadaşım olacak.'' dedi. Şerbeti haine götürdüklerinde o hain içmedi şerbetten. Dedi ki, ''Muhakkak ki bu zehir. Ali beni kahretmek, zehirlemek istiyor.'' Bu sözü o yaralı arslanı aktardıklarında şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bu adam sunduğum şerbeti içseydi Allah'ın huzurunda onsuz bir adım bile atmaz, o girmedikçe cennete de girmezdim. Düşmanına bile böyle merhamet eden birisi nasıl olur da Hazreti Ebubekir'e kin besler? Belki de bütün alemde Hazreti Ali'nin sevdiği gibi Hazreti Ebubekir'i seven biri daha gelmez. Hep böyle Hazreti Ali mazlumdu, hilafeti ondan kaptılar, ona zulmettiler deyip duracak mısın? Hazreti Ali Allah'ın arslanıdır, başlara taştır. Bil ki arslana kimse zulmedemez. Rabiatül Adeviye'ye ashabı sormaları. Allah dostu Rabia'ya birisi, ''Ey veli kişi, Hazreti Peygamber'in ashabını anlatsana biraz.'' dedi. Rabia ise gülümsedi bu soruya. ''Eğer biraz haktan gözümü çevirsem, halkın derdine düşebilirim. Canını gönlünü hakka teslim etmiş biri nasıl başkasından haber versin? Secdede gözüne diken batıp kanının aktığını fark etmeyen bir kadın gayrısını ne bilsin? Allah yolunun yolcusu, dertlisi, hiç kadın olur mu? Erdi o, er. Ben kendimi bile tanımazken nasıl başkalarını tanır, birbirleriyle kıyaslayabilirim?'' demişti Rabia. ''Sen de bu yolda ondan ileride değilsin. İnsanlardan birini tutup diğerini kınamaktan vazgeç. Madem topraktan geldin, yine bu yolun toprağı ol. Gayrısından arın, temizlen. Madem sen de bir avuç topraksın, toprak gibi mütevazi ol. Herkesi temiz bil, temiz söyle.'' 1. Bölüm. Kuşların kendilerine padişah aramaları. Ey hidayet yolunu gösteren, hakikat vadilerinden haber getiren Hüthüt, merhaba. Sebe ülkesinin sınırlarına ne de güzel gittin. Orada Hazreti Süleyman'la kuş dili ile konuştun. Onun sırlarına mahrem oldun. Bu yüzden yüceldin, başına taş takındın. Merhaba ey Tuğba cennetinde oturan, cennet elbiseleri giyinen, ateşten gerdanlıklar takan dudu kuşu. Cennet elbiseleri cennetlik ve cömert kişiler içindir. Ateşten gerdanlıklar ise cehennemliklerin. Yalnız Halilullah gibi Nemrut'tan kurtulan kişi ateşi gül bahçesine çevirip ortasında oturabilir. Sen de Nemrut'un kafasını kes, İbrahim gibi esenlikle ateşe ayak bas. Nemrut'un korkusundan arındın mı, cennet elbiseleri giy. Artık sana ateş gerdanlıktan korku gelmez. Eğer bu yoldaysan kahkahayla gülme, yolunu sarpa çevirme. Bundan vazgeç de rıza makamının kapısına yapış, tokmağını çal. Merhaba ey kem gözlerden saklanmış keklik, ne de güzelsin. Bilgi dağından ne de güzel salına salına gelmektesin. Varlık dağını bırak, yokluğa düş ki kayandan memeleri süt ve bal dolu bir dişi deve çıksın. Eğer iş başarman gerekse sür deveyi ki seni karşılamaya Hazreti Salih çıksın. Merhaba ey keskin bakışlı, sert yaratılışlı doğan. Hep böyle haşin, hep böyle kızgın mı kalacaksın? Ezeli aşk namesini ayağına bağla ve onun ipini ebediyen çözme. Sonra seninle beraber doğan aklının yerine gönlünü koy ki ezelle ebedi göresin. 4 tabiat sopasını cesaretle kır. Birlik mağarasının içine girip orada otur. Oraya yerleştin mi alemin ulusu sana mağara dostu olur. Merhaba ey aşk bahçesinin bülbülü. Haydi durma. Aşk derdiyle, gönül yarasıyla feryada başla. Dilinden dökülen Davudi namelerle halka mana aleminin yolunu göster. Hazreti Davud gibi gönül yarasıyla bir güzel ağla ki sana da can feda etsinler. Nankör nefsine zırh giydirip durmaktan vazgeç. Davud gibi demirini erit, muma çevir. Demirini mum gibi erittikçe sen de Davud gibi hararetlenir, coşarsın. Ey uzakları gören güzel sülün, merhaba. Gel de gönül ırmağının nur denizine döküldüğünü gör. Ama sen karanlık kuyusuna düşmüş, bela hapsine tutulmuşsun. Gözünü ta arşın en yücesine dik. Kendini şu karanlık kuyudan çek, çıkar. Yusuf gibi kuyudan, zindandan geç. Yücelik ülkesinin sultanı ol. Merhaba ey üvek kuşu. Ötmeye başla ki 7 kat gök üzerine inciler saçsın. Boynunda vefa gerdanlığı takılıyken vefasızlık etmek ne de çirkindir. Kendinden geç, varlığından çık. Aklın seni mana alemine götürdü mü, Hızır sana âb-ı hayatı sunar. Merhaba ey güzel Şahin. Yücelik taslamış, murdar dünyaya bağlanmış, bu yüzden de kanlara bulanmış ahiretten ayrılmışsın. Dünyadan da ahiretten de geçer, ikisinden de hevesin kalmazsa yerin Zülkarneyn'in tahtı olur. Merhaba ey altın rengi kuş, güzelce gül, işe ateşlice sarılı ateş gibi gel. O ateşle önüne çıkanı yak, kavur. Yaratılmışların hepsine gözünü kapadın mı, Allah'ın rahmeti sana artarak gelir. Madem ki gönlün bu sırlara vakıf oldu, haydi kendini hak yoluna vakfet. Büyüğünden küçüğüne, şahinden serçeye kadar bütün kuşlar bir yerde toplandılar. Ama başlarında bir sultanları yoktu. Her ülkenin bir padişahı var dediler. Nasıl olur da kuşlar ülkesinin bir padişahı olmaz? El ele verelim, kendimize de bir padişah bulalım bari. Çünkü padişahsız bir ülkede ne düzen olur ne dirlik. Gönlü perişan Hüthüt de kuşların arasındaydı. Sırtına tarikat elbisesini giymiş, başına hakikat tacını geçirmişti. Anlayışı kuvvetli, gözleri hep hikmetliydi. Hüthüt sustu, sustu ama yerinde duramaz oldu. Dayanamadı, o da konuştu. Dedi ki, ''Ey kuşlar, ben gayb habercisi Hüthüt'üm. Allah katından haberlerim, yaratılış sırlarından bilgim vardır. Hazreti Süleyman'ın ordusunda rütbe bakımından herkesten ilerideydim. Huzurunda kim bulunmazsa bulunmasın hiç aramazdı. Ama ne gariptir ki ben bir an yanından ayrılsam sorar, arar, beni bulmak için her tarafa adamlarını gönderirdi. Bana bu şeref kıyametlere kadar yeter de artar. Yıllarca karalarda, denizlerde gezdim. Dağlarda, ovalarda aşılmaz mesafeleri aştım. Geçilmez yollardan geçtim. Kimsenin görmediği alemleri seyrettim. Böylece padişahımı tanıyıp bildim. Ama huzuruna tek başıma nasıl gideyim? Gücüm yetmez ki. Eğer siz bana yol arkadaşı olursanız, padişahınızın kapısına varabiliriz. Ulu bir dağ var. Adına Kaf Dağı derler. Bizim padişahımız onun arkasındadır işte. Adı da Simurg'dur. O bize çok yakındır. Ama biz ondan öyle uzağız ki. Herkes onun adını ağzına alamaz. Kapısından, nurdan, karanlıktan binlerce perde vardır. Ve onun makamına erişmek ne buradan ne de öbür alemden kimsenin harcı değildir. Ne bir yol vardır ona ulaştırır, ne de onsuz kalınır, ayrılığa katlanılır. Binlercesi bu sevdayla yollara düşmüş, bu yolda ölmüştür. Onun sanatları gözleri kamaştırır. ne can hakkıyla övebilir onu ne de akıl anlayabilir. Bu yola çıkacak erin aslan gibi olması gerek. Çünkü yol uzun, deniz ise derin. Haydi biz de kendimizden geçelim, yola düşelim. Bu yolda güle ağlaya yürüyelim. Eğer bir iz bulursak ne mutlu. Bulamazsak o olmadan yaşamak ayıp bize. Sevgili yoksa can ne işe yarar? Bu yolda canını feda etmek gerek. Er gibi can ver ki sevgili sana binlerce can ihsan etsin. Haydi şimdi sizden de kim yol eriyse benimle beraber yola girsin. Padişahlarının büyüklüğü ve yüceliğini işiten bütün kuşların akılları başlarından gitti. Hasret yüreklerini sardı, sabırsızlandılar. Hüthüt'ün arkasına dizildiler, yola düştüler. Sultanlarına aşık oldular, kendilerine düşman kesildiler. Ama yol uzun, menzil ise uzaktı. Gitgide kuvvetten düştüler. Kimi yoruldu, kimi hastalandı. Hepsi de Simurg'a varmak istiyordu. Ama yine de her biri başka bir özür getirmeye başladı. Önce sarhoş gibi kendinden geçmiş bir halde bülbül geldi Hüthüt'ün yanına. Her ötüşünde bir anlam vardı bülbülün. Her anlamda ise bir sır alemi gizliydi. Dedi ki dertli bülbül, aşk sırları bende kemale erdi. Her gece tekrarlayıp dururum onları. Ama Hazreti Davut gibi belalara uğramış birisi yok ki ona ağlaya ağlaya aşkın zeburunu okuyayım. Neye inleyişini benim sözlerim verir. Çenge namesini veren yine benim feryadımdır. Gül bahçelerini benim namelerim doldurur. Aşıkların yüreklerini benim feryadım taşırır. Her an başka bir tarzda zikreder, her dem ayrı bir dertten bahsederim. Fakat sevgilim baharda aleme misk kokuları saçarak açılınca gönlüm hoşnut olur. Yüzüne bakınca her derdimi hallederim. Sevgilim gizlendiğinde ise susup köşeme çekilirim. Bülbülün sırrını gülden başka kim bilir, kim anlar ki? Bir bülbülün Simurg'u sevmeye gücü yetmez ki. Bülbüle bir Sadberk'in sevdası yeter. Şimdi gül yürekler yakan bir ahu gözlü dilber gibi açılır da, bütün alemde yalnız benim yüzüme bakıp gülerse, ben bir gecelik bile öyle dudağı tatlı bir dilberin sevdasından nasıl vazgeçer, ayrılığına nasıl dayanırım? Hüthüt kızdı bülbüle. Ey surete aldanıp kalan kuş, dur, daha ileri gitme. Bir güzelin aşkıyla kendinden geçme. Olgun olanlar geçici bir hevese bağlanmaktan bıkarlar. Gülün bir gülümsemesi sana tesir etti. Ama seni işinden gücünden edip gece gündüz feryat ettirmedi mi? Bir yoksulun padişahın kızına aşkı. Zamanın birinde bir padişahın yüzü aydan daha aydın güzel bir kızı vardı. Kızı bir gören aşık oluyor, kendini kaybediyordu. Yanağı kafur gibi bembeyazdı o güzelin, saçları ise mis gibi simsiyah. Onun dudaklarına susamaktan ab hayatın dudağı kupkuru olmuştu. Şeker onun dudağını lezzeti de bilse erir yok olurdu. Bu dilber bir gün bahçede gezinirken tesadüfen oradan bir fakir derviş geçti. Dervişin elinde bir ekmekçinin acıyıp verdiği yarım somun ekmek vardı. O ay yüzlü dilberi görünce ekmeği elinden düşüverdi. Kız ise yoksul dervişe gülerek geçti gitti. Dervişin elinde yarım bir ekmek, bedeninde yarım bir can vardı. Kızın gülüşüyle bir anda ikisini de kaybediverdi. Artık ne gecesi ne gündüzü vardı. Yanıp yakılmaktan, ağlamaktan söz söyleyecek, iş yapacak hali kalmıyordu. Derviş bu aşkı tam 7 yıl çekti. 7 yıl kızın mahallesindeki köpeklerle yatıp kalktı. derdini onlara anlattı. Kızın yakınları da rahatsız olmuşlardı yoksuldan. Onu bir gece öldürmeye karar verdiler. Kız gizlice yoksul dervişi çağırdı. Elde edemeyeceğin bir şey için kapımda boşuna bekleme. Canına kastedecekler, durma, kaç dedi. Derviş, benim gibi binlerce aşığın canı senin cemaline feda olsun. Ben canımı seni ilk gördüğümde kaybetmişim zaten. Demek beni haksız yere öldürecekler. Bari şu soruma cevap ver. Madem bana hiç acımayacaktın, neden bana o zaman gülmüştün? Kız, ah hünersiz adam, senin hiçbir şeyden haberin yok. Sana neden güldüm, biliyor musun? Gülünecek bir suratım var. Görünce insanın gülesi geliyor. Ama yüzüne gülmek, sana yüz vermek de hataymış, dedi ve dervişin önünden rüzgar gibi çekildi, gitti. Zaten ne olduysa bir hiçten ibaret değil mi? Bülbülden sonra yemyeşil elbisesi, boynunda altın gerdanlığıyla tatlı dilli Duduçık'a geldi. Dudu tatlı tatlı söylemeye başladı. Taş yürekli insanlar benim gibi güzel bir kuşu tutup kafeslerde hapsediyorlar. Oysa ben kuşların Hızır'ıyım. O yüzden yeşiller giyindim. Belki ben de Hızır'ın içtiği ab-ı hayattan içerim diye ümit ederim. Simurg'a varmaya benim takatim yetmez. Geri dönmektir niyetim. Bana bir içimlik ab-ı hayat yeter. Hüt hüt! Akulluktan zerre kadar nasibi olmayan kuş, bil ki canını vermeyen kişi er değildir. Can verirsin de sevgiliye kavuşursun. Can bu işe yarar. Ab-ı hayat istiyorsun ama canını da seviyorsun. Bu iş sana göre değil, bir deriden ibaretmişsin yalnız. Canı ne yapacaksın? Er gibi sevgiliye feda et, ver onu sevgiliye dedi. Meczup ve Hızır. Dünyadan elini ayağını çekmiş bir meczuba Hızır, ''Ey işini tamamlamış Allah aşığı, bana dost olmak ister misin?'' dedi. Meczup reddetti bu teklifi. ''Senin halin benimkine uymaz. Sen kıyamete kadar yaşamak için ab-ı hayat içtin. Ben ise sevgiliye kavuşmak için canımdan ayrıldım.'' Sen canını koruma sevdasındasın. Ben ise feda etmek derdindeyim. En iyisi seninle ben tuzaktan kurtulmak için dağılan kuşlar gibi birbirimizden uzak olalım. Ondan sonra kanadının her tüyü binlerce nakışlı sırmalarla süslü tavus öne geldi. Taze bir gelin gibi cilvelenmeye, tüylerindeki sanatı göstermeye koyuldu. Kalp nakkaşının bezediği tüylerimi gören Çinli ressamların kalemleri ellerinden düşmüştü dedi. Ama nasıl olduysa kötü bir kaza oldu. Çirkin yılana kanıp dostu olduğum için cennetten sürüldüm. Kuytu bir köşeye atıldım. Şimdi tek dilediğim bir kılavuz çıksın da beni bu karanlık yerden kurtarsın. Bana tekrar cennet yolunu göstersin. Ben sultana ulaşmaya layık bir adam değilim. Kapıcısına erişeyim yeter. Dünyada başka bir isteğim yok. Yüce cennete tekrar kavuşayım kâfi. Hüt hüt tavusa dedi ki, ''Ey kendi yanlışı yüzünden yolunu kaybeden, sanki onun yanı ondan iyiymiş gibi padişahtan bir yurt isteyen azgındır. Padişah kapısı engin bir denizdir. Güzelim cennetler ise ancak ondan bir damla olabilirler.'' Deryaya kavuşmaya gücün yeterken neden bir çiğ tanesiyle yetinmektesin? Tam olanın parçayla buçukla ne işi olur? Can olanın azaya ihtiyacı mı kalır? Ersen tam ol, tümü iste, tümü gör. Sonra bembeyaz elbise giyinmiş, tertemiz sulardan çıkmış kaz topluluktan sıyrıldı, hüt hütün önüne geldi. Dedi ki, dünyada benim gibi özü temiz, yüzü temiz başka birisi var mı acaba? Her an temizlenmekteyim ben. Adeta seccademi suya sermişim. Hem elbisem temizdir benim, hem de yerim yurdum. azığım da su, varlığım da. Susuz bir an duramam. Benim de gönlüm dertliydi. Ama dertlerimi suyla yıkadım, arındım. Burada ise su yok. İşi suyla olan, alın yazısı suyla yazılan biri sudan nasıl ayrılsın? Bir kıvılcımla bile yanan, ateş denizini nasıl geçsin? Kıblesi su olan artık Simurg'a nasıl murad alsın? Hüt hüt hayret etti kazın bu haline. Suya nasıl bağlanmışsın ki? O ateş olmuş, canını yakıp bitirmiş. Suda öyle bir uykuya dalmışsın ki bir damla su gelmiş, senin yüzünün suyunu alıp götürmüş. Su yüzü kararmışlara, kirlenmişlere gerek. Sen de yüzü pislerden sen durma, su ara. Su üstüne kurulan yapı. Bir meczuba sordular. Şu iki alemin aslı nedir ki bunlarda bunca hayaller, vehimler var? Meczup dedi ki, her iki alem de yukarısı, aşağısı aslında bir damla sudan ibaret. Ne var ne de yok. Önce bir damla su yaratıldı, sonra sevgili o damladan göründü. Sudan yaratılan her şey demir gibi sağlam olsa bile baki kalmaz. Demirden sertini bulamazsın. Alemde onun da harcı suyladır. Bak da gör. Suyun durulduğunu gören hiç yok. Peki su üstüne kurulan yapının duracağını kim söyleyebilir? Keklik, kırmızı gagası, siyah elbiseleriyle yerinden kalktı. Neşeyle salına salına öne çıktı. Onun da derdi mücevherleydi. Ben mücevherler bulabilmek için dağlarda gezerim. Mücevher sevgisi yüreğimi öyle bir yaktı ki içimdeki ufacık taşlar kan haline geldi. Şimdi küçük taşçıkları yutup gönlümü ateşlere veriyor, sonra da taş üstünde yatıyorum. Böyle dert çeken birinin savaşlara girmesine ne gerek var? Mücevherden başkası sevmeye değmez, gelip geçicidir. Mücevherin saltanatı